शरण तिहारी आया, तेरे चरणों में शीश झुकाया झुकाया। ओ माँ जगदम्बे, ओ माता अम्बे, ओ माँ जगदम्बे, ओ माता अम्बे, मैं शरण तिहारी आया, तेरे चरणों में शीश झुकाया झुकाया। तुझ पग पग शीश झुकाऊं, तेरे गुण हरदम गाऊं। ओ माँ जगदम्बे, ओ माता अम्बे, ओ माँ जगदम्बे, ओ माता अम्बे, मैं शरण तिहारी आया। जानू पूजा तेरी हे जगदम्बे महारानी, मेरे सब अवगुण हर लेना, नव दुर्गे आद भवानी। उतला हूँ मैं माटी का, जाने कब टूट मैं जाऊं। उतला हूँ मैं माटी का, जाने कब टूट मैं जाऊं। ओ माँ जगदम्बे, ओ माता अम्बे, ओ माँ जगदम्बे, ओ माता अम्बे, मैं शरण तिहारी आया। बालक से गर हो ना गलती, उसे बालक कौन कहेगा। इंसान अगर पूर्ण हो जाए, क्यों तेरा नाम जपेगा। मेरी विनती को सुन लेना, जैसे भी तुझको सुनाओ सुनाओ। मेरी विनती को सुन लेना, जैसे भी तुझको सुनाओ। ओ माँ जगदम्बे, ओ माता अम्बे, ओ माँ जगदम्बे, ओ माता अम्बे, मैं शरण तिहारी आया। भिक्षुक हूँ तू दानी है, तू तीन लोक की रानी। ऋषियों मुनियों ने माँ तेरी महिमा अब तक ना जानी। हे जग जननी महामाया, मैं तुझ पे वारी जाऊं। जग जननी महामाया, मैं तुझ पे वारी जाऊं। ओ माँ जगदम्बे, ओ माता अम्बे, ओ माँ।